صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بلغ العنا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ذي حادثات زمان گر نجات می طلبی، درود گو بجمال محمد عربی. محمد صلی علی محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نوشت بر در جنت به خط سبز جلیل، شفیع روز قیامت محمد عربی. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. شاب شعان صدف که چنین پرورد گوهر، ابا ازو مکرم و ابنا عزیز تر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلوا عليهما طلع الشمس والقمر، بعد الخدا بزرگ طویل قصه مختصر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مروجين جمعة ماه ذي حجة الحرام يعني إسلامي هجرية قمرية تقويم آخری دوازدهمین ماه آخری جمعه این نقطه گرچه کوچکی نقطه ولی بسیار حائز اهمیت است. با اینکه خوردین و گندین خبری ولی شیه زانگ و فهمگ خیلی مهمند که اسلامی هجری قمری تقویم مطابق سال از محرم شروع بی و به ذوالحج تمام بی. و ای عقیده دارگ و وتی دینی تفکر و ذهنیت تها ای مطلب فهمگ بسیار مهمه. و اهمیتی تا درجه فرض کفایه، یعنی برای مسلمین هجری قمری تقویم زانگ و نگهداری کنگ بطی ازهانتها یک معمولی چیز نہیں بلکہ یک فرض ہے. از حد مستحب و سنت و واجب بالاتر فرض ہے. در باب احکام دین و پایه احکام که شریعت تاہم قرار بودگان از مباح مستحب سنت سنت زوائد و سنت مؤکدہ واجب آخرین پایہ در اہمیت فرض ہے. فرض دو قسم ہیں، ایک فرض عین ہے دومی فرض کفایہ ہے. یک امری وقتی که در شریعت اسلام فرض عین ببی آئی هر فرد مسلمان مکلف انجام دے گی لوٹی. و آئی به منزله نیاز هر انسان به غذا و آب و علاج وقتا به دوا و درمانه که به دیگه مریضیه درمان کنگاد دیگه مریضیه بیماری دراه نبی به دیگه تشنه زید تشنه آب آب بارد امر تشنگی بر طرف نبی امر ود هم باد آب بارد تا تشنگی دور بید. یک نفری گرسنه و شدیگه پی دیگرانی سیر بوگا شیشکم سیر نبی یا نه سیر بی هنگی مقصد. همین ترتیبا پی چکه نماز های پنجگانه ادا کنگا و چکه نماز جمعه شرکت کنگ و جمعه فرض ادا کنگا چکه ظهر صحبه عصر ای فرائض پنجگانه ادا کنگا پیت سبک دوش نبی یا مات گردن آزاد نبی که میں چوک نماز گزاری ما نماز نکنی. پتے روشک دارا گا در ماہ مبارک رمضان چوک تصور بکن کہ منی پیت روزہ دار، منی مات روزہ دار، منی گوہار روزہ دار، منی برات روزہ دار، منی پیروک روزہ دار، مادر بزرگ و بلوک روزہ دار، من پچی وطا روزہ دار کنوں. بس انچو روزہ دار میں لوگ ہمانے کافی ہیں، کافی بھی نا. ہر فردی کہ عاقل و بالغ و مسلمان ہیں مکلف ہیں این فرائض عینا، فرض عینانا، عباداتی که فرض عینم شخصا ادا شده. و قسم دیگری از فرضا فرض کفایه این مانند نماز جنازه این مثال معروفه. شخصی فوت که از میان مسلمان ها یک فرد مسلمانی میری، این مرده مسلمان ها شوده و اشیا کفن کنه به طریق اسلامی و اشیا به طرز و روش اسلامی قبر تا دفن کنه، این یک فرضی. یعنی این فرضی که بدون تعیین بر تمام آ بازار و روستا و محله و شهر مردمانی سرا درست سرا در مرحله اول این فرض مقرره. بلی شریعتا یک مقدار ادا ای آسانی در نظر گرفت که اگر چنانچه یک عده نرسد و عده دیگه که حاضرتن آیا این وظیفه انجام ده نسبت به این میت و مردگا و آیه ثواب کنگ و غسل دیگ بقول ما شما و کفن کنگ و قبر کنگ، وظیفه یک عده انجام ده، عده دیگه حاضر نهده یا حاضرتن تنبلیش کو نرفته. فرض چه درستانی سرا ادایی بید به این معنی که هیچ کسی برای ترک این فرضا مجرم شناخته نبی، همایی که شریک نبود و نرفته هم چنایی بده هم به سبب همه ادهی که رفت این کارش انجام ده این فرض چه آدگر گردنه هم دور بید. مثلا محله ای تو که صد نفر ما نصف اشانی کمتر گشته رفته این میتش به همه طریق اسلام دستور مطابق تا مرحله قبر رسید دفنش کو، آدگران که نرفته هم به هر دلیل یه فرض جان گردنه دوره، ثواب همایان رسی که رفته گا اشان ثواب نرسی اگر عذری نبود تکش نربو کانا. بله گناهگار ترک یه فرض نبا. و اده این نقطه هم من ناگزیر رو بیان بکنم، این زمانه تا هر کار به رو و ریاه، هر کار به پارسی بازی هست. غریبی اگر مرد کسی با این جنازه اهمیت نده، ولو اینکه آن غریب شاید خدای درباره به اعتبار ارزش و مقام چه زمین و آسمانانی وزن آیه وزن خدای گره سنگین تر بید، ولی یک فرد ناموری لوپڑی بی نوازی شاید خدای درباره به اندازه سگی ارزش نداری، ولی در میان مردم بی اعتبار فامیل و بی اعتبار نام و نمود ناموری بخاطر رو و ریا و طمع و ای قوم و فامیل و ادگر و ادگرانی بچاره مردم مسافت های مسافرت ها تایی کنن که فلانی مرتما جنازه شریک بین و تی امساهی که قریبی ان لوگ کشا جنازه پازی ہے و داوشی نا ناری ایدی مادین نبی دون زنی که جنازه شرکت کنن اگر به حیثیت بی اوائی نیت ببی که آئی نامداری و آئی جنازه روگا قومی راضی بی تو منی درد برن انتخابات من رائے دین یک دادگاہی منی سفارش کنن فلان کاری منی کمک بند به این مقصد رو اشی ثوابی نداری شی ارزشی پیش خدا پشیزی ارزش نداری ای تمام زحمتی خدای دربارا غبار و حبا و بی ارزشی تو برای خدا نہیں عبادت وقتی جنازه رواق تشییع جنازه یک عبادت و ثوابی به دیدگاه ثواب انسانی انجام دهم به خاطر اینکه که وظیفه شرعی بر من وظیفه انسانی اخلاقی اجتماعی شرعی از هر جهت وظیفه منی و مهمتر اینکه که خدای دستوره و عبادت به خاطر خدا انجام بده عبادت بی و وقتی ای دارای ارزش ثواب بی حدیث آیا حتی که کسی نماز جنازه یا شرکت بکن برو امراه تشییع جنازه بکن تا اینکه نماز جنازه ای سر وانگ بی آیا یک قیراتی اجر رسی قیرات عربی یک وزنی من چکا هنو مثل طلاق اشانی گورم مسکال گرم وزنانی نامه کیلو تون این وزنانی نامه مثلا عربی اصطلاحات در زمان پیغمبر علیہ السلام قیرات یک وزنی نام فرمانتی کسی که تا جنازه ها شرکت بکن میتی ہے یک قیراتی ثوابی رسی و اگر جنازه دے گا رند خدا هم امر حبیبی تا قبری بکنائنی دفن کنک بیبی میت تا او دا امر حبیبی دو قیرات ثوابی رسی اگر جنازه ای دا تو پتہ رہے تو تا قبر کنگا نربت گو یا قیراتی ثوابی رسی و اگر تا دفن کنگا و قبر کنگا ہم شریک بود تو صبری کو دو قیرات ثوابی رسی با اندازه وزن دو قیرات ثوابی رسی و ای قیرات چطوری قیرات ہے دنیای قیرات کم مکے وزنی چند گرمی ہے ولی آ قیرات من گوشو پیغمبر فرمائے هر قیراتی سنگینی وزن به اندازه احد کوه که مدینه تو کشمای گندگی اهل مدینه کوه احد تناج حساب نبا خدا بهتر بزان چند میلیارد تن وزن انتی چند میلیارد نه میلیون من حدسی گوشو با توجه بشی حد اقل دو کیلومتر دو کیلومتر با پیچ و خمهایی که داری بدون پیچ همان حساب کنه هنچو راسته حساب کنه دو کیلومتر این کوه دراجی هست در وسیع ترین منطقه این کوه حد اقل یک کیلومتر نیم عرض انتی پهنا دنتی و مرتفع ترین قله هم نزدیک شد یک کیلومتر ارتفاع بی هزار متر بی چشیه شما اندازه بکنه کوه سنگی آم مثل این سنگا نه این دریا کناری سنگا پوکین و بیوزنه سنگ سرمئی سنگ های سخت وزندار با این بیوگرافی این اندازه کوه شما باید اندازه بکنه کنه که آی در حد 100 تن و 1000 تن و 1,000,000 تن وزنی نه میلیاردها تن وزنی باید بدی حضرت فرمائی که این هر یک قیراتی که جنازه نماز تا انسان شرکت کن یک قیراتی و تا قبر کن یک دومی قیرات به اندازه هر قیراتی به اندازه کوه احد که وقتی این حدیث یک صحابی یا عشقو افسوسی و گشتی که اهای افسوس کم فرطنا من قراریت ما چقدر از این قیراتانی ثوابا کوتاهی کتا که ما فقط تا جنازه شریک بودتا گو پتا رتگیم قبر کنگا نرفتگیم البته انسانی ضرورتمندی کاری شدیدی بودتا حد جنازه هم شرکت کو و برگشت با کار مهمی در پیشتی عذری هستی اشکالی نداری که بقیه مسلمان ها آدگه وظیفه انجام ده. خب بحثش یک فرض کفایه ها اگر در یک جمعی محلی یک ادهی برود انجام بدهیان ثواب همایان رسی، ولی یه دیگران که نرفتگه اشانی فایده اشیه که گناه بار ترک فرض چشن کردن دور بیتون یک ادهی رفت از طرف آیا ایکار اکتفاق و کفایت کو از طرف آن نمایندگیش. جهاد مثال همیشه در شرایط عادی دفاع یا جهاد، این جهاد به اعتبار و دفاع و تعریف که من در این بحث وارد نبو، در مرحله مبارزه با دشمنان اسلام فرض کفایه که این انسان های نسبتا قوی عاقل و بالغ، مردان عاقل و بالغ و آنک استطاعت جنگ شهر رزمی طاقت داره، برای آیا ای جهاد به صورت فرض کفایه فرض. اگر آن جمعیت توان در شرایطی که وظیفه اوتی انجام بدن، ولی در بعضی حالات مثلا مثالش داده که اگر کفار بر آبادی مسلمین چنان هجوم بیارن که حالت دفاعی پیدا بکن و بدون اشی که زن و مرد و پیر و جوان تمام مقابله بکنن، کافرانی چه اسلامی ملک درکنگ میسر و آسان و ممکن مبی، او وقتی بر درستان جهاد فرض بی حالت فرض عین پیدا کن. خلاصه ایشی یک با این توضیحات که بفهمید مروچی سنه میلادی رواج در دنیا، انگریزان بر مبنای ولادت تاریخ پیدایش حضرت عیسی سن میلادی رواج داده در دنیا و ماشینان مدلان که شما نام گیری همین سن شما مسیحیانی تقلید کنگی که مدل چند، مدل 95، مدل فلان 99، 97، 98، این همه عیسائیانی ساله، نصرانیانی ساله که الان 1999 سال میلاد مسیح. ایران تا شمسی سال حساب بی تو سال چه فروردین ماه شروع بی شمسی حسابه و اسفند ماه تمام بی. ای حساب هم از دیدگاه اسلام نفی کنگ نبودتا، یعنی محاسبه ماه و سال ایام و اوقات بر مبنای چرخش یا گردش خورشید که خورشید و تا هم حرکتی ها، تو بزنه که من از علوم ریاضی و جغرافیایی هم بخبر نه هم، و زمین هم طبق هما مسئله علمی معروف که به دور خورشید گردی و خود که خورشید هم از سیارات چه گردنده ستارهانه، بر این مبنا خب یک ریاضیدان یا تو سال هجری شمسی یا حساب کتا آن بر مبنای هجرت پیغمبر علیه السلام ما روی گردش خورشید منازل خورشید کتایش کن، این سال سال خورشیدی یا سال شمسی گشت. اسلام اشی هم نفی نکتا چونکه قرآن عظیم تاب اشی اشاره بودتا که ما ماها روچا دو نشانی مقرر کتا شنتا فائده هایی ها و از آن جمله ایشی که لتعلمو عدد السنین والحساب، سوره اسراء تا همین مطلب بیان بودتا. جعلنا اللیل والنهار آیتین فمحونا آیت اللیل وجعلنا آیت النهار مبصره لتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. ولی از ای آیه ای که استلاوت کنگ بود در ابتدای قبل از شروع سخنان وعظ دو آیه وانگ بود و هر دو موضوع آیتن که من در نظر دارم، اگر وقت ایجاب بکنم به هر دو اشاره کنم. که اولی همیشه که من شروع کتگون تحدی بیان کنگو ای آیه که اول وانگ بود سوره بقره و یسألونک عن الاهل، ای پیغمبر مسلمین درباره هلال ها ماها از تو جست کنه سوال کنه. علماء فرمانه که صحابه کرام خیلی با ادب هستن، یاران پیغمبر هنچو که حضرت فرمانتا گر حدیثی تواجه فرمانتا مردما الله ذوالجلال تمام قومانی تها دنیای قریش در چتا قریش دهها قبیله تا چندها قبیله تا بنی هاشم خدایا گچین کو تگو در چتا گن و در میان بنی هاشم الله ذوالجلال منا گچین کو تا من انتخاب کو تا دیگه جای فرمانی خدایا منا انتخاب کو تا در چتا از میان ادگرا نخبترین انسانی که الله به عنوان با ارزشترین انسان پسند کو تا کو در چتا منو واختار لی اصحابا و انصارا و اسهارا او کما قال اشد قد پیشی ببی اتابیران تا خدای پاکا برای منی امگامی هم فکری همکاری همیاری منی ام دیوانی منی ام رهداری منی یارانی هم گچیم کتگا. اگر رسول مکرم اسلام ذات اقدس با هیچ پیغمبری از انبیای گذشته قابل مقایسه نهی، به همین هوا پیغمبر امت به خصوص اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم با اصحاب هیچ پیغمبری از پیغمبران گذشته قابل قیاس و مقایسه نه. و همانطور که حضرت ذات گرامی با آدگه انبیاء قابل مقایسه نه هست، حضرت کل ای امت کلمه گو در مقابل امتان پیغمبران گذشته قابل مقایسه نه هست. ای امت ارزش بالاتره، اگر جایی امت و تب دی ارزش که و تی ارزش که ود جهنه آری پای مالی که. لما دع الله دائینا لحضرته با اکرم الرسل کنا اکرم الاممی، حضرت شیخ بسیری فرمانی وقتی که خدای ذوالجلال میں سردار واجه نبی اکرم علیه الصلاة والسلام در بارگاه ود ای نام ارکو اکرم الرسل رسولانی بزرگوار ترین شخص ما هم بزرگوارترین امتانی فرمانی و از میان ای امت بهترین افراد ای امت کین یاران رسول الله اصحاب رسول الله خاندان رسول الله اترت رسول الله اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم و رضی الله عنه. خیلی با ادبتا، خیلی با ادبانه رفتارش کو، آیا و تی نندگا و تی پادایگا و تی گفتگوا گو حضرتا همراهداری روش طریقه الله آنا خوب تعلیم داده که چپم زندگی بکنه. هر استادیا شاگرد ها، هر پیریا مرید ها، ولی آنتا اغلب آیا بجائے آ افراد نرسن که اللہ تعالی خاصی آدابی داتا یک مریدی شاگردی زان که من چموگا چوتی استادا شیخا مطلبا سوال بکنو، چه وقتا من سکوت بکنو، چه قدر من جست کنو، یکی حق استاد تا مباچ بازی جستا ہے آگوشید نے پہمی پدا جست کن پدا جست کن پدا جست کن خستی کن، یکی حق زان موقع جست چه وحده گوهمو گیگا خوب زان وڑا زان هر کارا جایی ها، هر سخن جایی، هر نقطه مکانی دارد. منافقانی حتی پیغمبر علیه السلام اذیت و آزار خاطره حتی بیهوده و پوچی سوالش کو. بعضی موارد الله عز و جل من فرمان گوشت شما رو پیغمبر سوال جواب اجازه نی. فهمیده این شخصان که صحابه برحق تا حضرت آیا حساب داد سرا ضرورت وقت سوال کو، اگر نه عموما آن الله هنچی فهمی داده که واجه ابروی مبارکه، قوس ابروی اشاره، نرگسین چشمانی اشاره، واجه در سخنانی تلویح و ور فرماینه که برای آیا وقت تفهیمت و جوابت نیازی به سوال نیست. آیا اونجی واجه وجود الگو و نمونه نقشه عمل قرار دارد که واجه چطور نندی مهن چو بینه، واجه چطور راه رو کجا پادا پیسر که ادا همه پادا ما جلو ایرکنه، کجا پادا ادا جلو ایرکنه همه پادا جلو ایرکنه، ای جا واجه مسجد رفته راستی پاد داخل کتا چپی گی رنده داخل کتا ما همی پی مکنه، مسجد در آگه وقتا واجه چپی پاد پیسر بیرون ایرکتا باہن چو بکنه، وضو گره که وقتا چطور کتا واجه ما هنچه وضو بگیره، نیازی به سوال نها. آیان چم سکت گو حضرتا که چی پیمی عمل کو دی زندگی تا هما پی بشرف کارو، نیازی به سوال نها. علماء فرمائینا که صحابه کبارا غالبا ای واجه نویسی تی تفسیر تا که حضرات صحابه رضوان الله علیهم اجمعینا تقریبا سوالاتی که رسول خدا علیه السلام خدمتا مطرح فرمائن تا تقریبا 20 مورد بود، 20 مورد 10 سال یا 11 سال زندگی تا 20 سوال. یکی چما سوالا همین سوالی يسألونك عن الأهل ما هاني باره ترى سؤالك أنا أي پیغمبر صلى الله عليه وسلم اي ماه پچی باريك بھی کم کم پرنور بھی آخر چاردهم پانزهم بشکل دائره دریئے شب هفتم نیم دائره بی، شب چهاردهم دائره کامل بی، آخر اپدا کم کنان بی. تو آن جواب بده هی مواقیت للناس والحج، ای زمان و وقت تا این که نگه خاطرم برای مردمانی معاملات عموما و عبادات و خصوص برای حج مثلا. ببخشی الان نقطه ایده پیدا بود که ایواجه نویسی که حضرت ابن عباس فرمانده که صحابه کراما آن سوالاتی که چه پیغمبر علیه السلام کتا گو قرآن آن بیان کتا 14 مورد، 20 نه 14 مورد. اولی اذا سألك عبادی انی فا انی قریبون، دومی همشی که یسألونک عن الاهل، یعنی ماه ذریعه شمع تاریخ و ماه و حساب معلوم با که شمع معاملات دنیا، شمع عبادات مهم دینی بنیاد همشان سریعه بود. و سوره یونس تا خدا تعالی فرمانتا و قدره منازل لتعلم عدد السنین والحساب، این ماه ما مختلفی منزلانی سرا مقرر کتا هر روز یک منزلی آتای که و بعضی ماهان تا سی روش ای منزل تیبا بعضی ماہن تا بسنو روش تیبا بسنو روشی ماہم ہا سی روشی ماہم ہا کمری حسابا شمسی انا شمسی سی یک ہم ہستے بستہشتی ہم بسنوی ہم ہست انگریزی بستہشت ہم ہست ولی اسلامی ہجری کمری ہے سال ماہانا چی بستنوہ کمی ماہنی چی سیا گیشے ماہنی سن از این لحاظہ یہ واجہ توضیح دیں کہ باتوجہ بے آیے سورہ اسرایا اگر ماہانی حساب بے حساب آفتاب و خورشید ہم کنگ بھی بھی اشکالی نیستی بلی دربارے ماہا قرآن ہنچی تعبیراتی یار تک واضح اشارہ بودتا ہے کہ شریعت اسلام حساب داد مخصوصا عبادات تہا ماہ معین اصلا نہ تاریخی دیگر یعنی ہجری قمری تاریخ بعد تقویم حفاظت میں بھی حساب ملی مخصوصا اسلام عبادتانی کے بماہانی و روشانی سرا مقرر رہی رہا مثلا رمضان روچہ خب یہ حدیث رمضان فروردین ماہ کا بعد روچک دارک بھی یہ وقتی رمضان اسفند ماہ کا بھی بعد روچک دارک بھی یہ وقتی رمضان تیر ماہ کا بھی بعد روچک دارک بھی تو ملاک شمسی ماہ نے ملاک تمری ماہ وہ آئی رمضان ہے شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن رمضان ماه روشك فرض شي گرماگ کے پیشار بہار کے پیشار زمستان کے پیشار پاییز کے پیشار ہم یہ بن حج باید ذوالحج ماہ بھی بخصوص حج مهمی کارا ذوالحج مهمی کاری یا کی عرفات ہیں کہ نہم ذوالحج نہ ہشتوا بھی عرفات نہ دہم روچک عید جند روشے عرفات روا کی اعتبارہ فقط نہم ذوالحجہ و برائے نماز عیدہ عید قربانہ سی روشتائین بودا اولی کی دہم ہے کہ نہم آجائز نہیں اگر نہم دہم روچہ عذری بو حوری بو بارندگی بو جانب مردمانہ میدان و پچا نماز کرنے گئے تاخیری کنند یا خبر دیرہ رسے تحقیق مطابقہ کہ دہم باری مروچی گئے یا باند آتے ہیں مردمہ تاخیر کو تائیں کہ زہر بعد وقت گوست خبر رسے تاخیر کرنے گی تا یازدہم روچہ یازدہم عذری بو تاخیر کرنے گی تا دوازدہم آجائے گی بعد از دوازدہم دیکھے نماز عید وانا کرنے گی قربانی کے کشک اسلامی ایک وظیفہ مهم و واجب برای مستطیع و توانمندی مردمہ صرفاً در ده و یازده و دوازده بھی این روشان بغیر جائز نہیں اگر یکیہ استطاعت ہست تو تنبری کو مال و دامی گیر نہیں ہٹ قربانی کشک تا دوازده میں روش بودت مغرب بو قربانی چاہی سر دور نبی پر روشانی رو گا قربانی کے قضاء اس طرح واجب ہے و قربانی کے قضاء چھتو دے اگر بھی پس کشک نجائز نہیں قبول نہیں پس یہ جندہ یا فقیر و غریب یا بدہ ہنچی قربان پس یہ قربانی کی روائے مطابق شرائط قربانی کے یا آئیے بہا و قیمتہ فقراء مساکین بہر بکا حتی کشک و خون ریچے گی ہم جائز نہیں شریعتہ ہر چیز معیار مقرر کتا مسلمان ہمایے گوشن کہ تسلیم بھی در برابر ضوابط و قوانین شریعت چهارچوبہ پایبند بھی یہی وجہ فرمانی شب برائت مثلا پانزدہم شعبان ہے شب برائت با فضیلتی شبی یکی بوشی نا ما چاردہم مقرر کریں یا ما شانزدہم مقرر کریں خداشی قبول نکن اعتبار نکن شب قدر مثلا آئی محاسبہ لیلت القدر ہے شب قدر ہے به حساب کمری ماہانی روچانے بھی نہ شمسی ہے ہمیں پہ خیلی مسائلہ بعض مسائلہ جنینانی عدت جنینے کے مرتی بھی میری چار ماہ دہ روز بعد عدت بداری ریاض بقول معروف سوگوار ہیں وہ شوہر کہنا کہ آئیے جائز رہے اگر حاملہ میں بھی چار ماہ دہ روز یہ چار ماہ دہ روز شمسی حساب کہنے درست نہیں قبول نہیں بعد قمری حساب مطابق ممکن ہے شمسی حسابا دروج سیروج اضافہ ہے وہ سی ماہ بوتا سی یکی ماہ بوتا وہ کمریاں یا کشا بسنوبو یا کسی وہ زوترا یہ در تمام بھی وہ بسیاری از احکام دین مدار خلاصہ کمری ماہانہ یہ واجہ فرمانی کے اگرچہ شریعت شمسی حساب ہم ناجائز قرار نہ داتا کہ مردم شمسی حساب دادا بکن تو گوں بلی بئی شرط کے این قدر آئی رواج عام پیدا مکن کہ مردمہ کمری حسابا قطعا فراموش بکن پچھے کہ اگر یہ پہن بھی رواج دنیا ہے کہ ماں کمری حساب دادا پہا فراموش بکنے تنہا شمسی یا دگمہ ہی حسابا بزانے اور عبادات روچگ حج شانتا خلل لازمی ہے چنانکہ اس زمانے تا فرمانی عموماً دفترانی دفتری امور و ادارات حتی بعضی خصوصی شخصی معاملات و مکاتبات شمسی حساب چنان رائج بوتا کہ بعضی مردم اسلامی ماہ حساب نزان جس کے تاریخ چندتے فوراً شمسی حساب زامر ماہ چندتے فکر باد بکا حساب باد بجا ہیچ وہ خبر نہیں کہ ماہ چندوں میں مرچ ذوالحجہ چندتے پروردین چندوں میں پاکستانہ کہ مرچ پروردین ماہ 27 میں ولی ذوالحجہ کم کسی ہمیں جمعیت تحاشات کم ترین تعداد سان کے برچی 29 ہونے ذوالحجہ یا شاید ہم ذوالحجہ بخاطر عید کے بتا حساب کہنا لنکو کسرہ بلکہ بزان انتی آلکہ مہان سر تاگی اس نے مشکل و یہ جنجال کے عیدانی سر پیشی ہے و رمضان شروع ہے یعنی اسے بھی رمضان ہے یعنی مرد نشتہ وابتہ مغرب نماز انگمہ شریف سر نہ کتا ہے یا زوزود لوگا رستے گے تلفونان چیر تو چار دے و جا رمضان ترابیہ نیست دے اوڑے واجہ چم یشتر نہ چی دے گا تو چارتا ماہوتی چم خستہ کتا گا کہ واجہ جست کرے و جا عید ہیں باندھا عید نہیں ہے اس شوق کے پیش دار گئے اشتا پنٹی اور چم ماہ خستہ گا وہ رسال کے ماہ بچار نہ ادھر درواغے بی اتنائی چے مسائل شرعی و اسلامیہ آئیے نشانی ہیں یہ روایت یہاں تک کہ قیامت نشانیاں یا کہ ہمشی کے مردمہ ماہانی چارے گا دقت نہ کہنا ہوتی اعمال عبادات سرا فقط ماہ کے ظاہر بکش اے انشو بھی دشو پگی ماہی باوے سگ برزے ہنچو پہ اچ کلی چکی حسابی یک حسابی جا اے سی شپنتی دشو پگی برچے گورتوں نے بوتے خدا دبین آئیں چم داتے کہ بچارتی ہیں نک کہ یک شپگی یا دشو پگی واجہ فرمائیں یہ ہم تنبلی دین بارے ہیں اسی قیامت آثار نشانی ہے کہ قیامت کے نزدیک مردوں نسبت بھی دین چو تنبل و بی اعتنائی بھنک دین امور حساب کتاب توجہ نہ کرنا حتی ماہن چارگاہ اہمیت نہ دیں یہ واجہ فرمانی کے ہجری قمری ماہ حساب آت کنا علاوہ بر اعتبار شریعتہ یعنی مسلمان قوم غیرت و آئی ملیت شان خلاف ہیں حتی یہ شرعی حیثیت کے علاوہ غیرت قومی و ملی کا بھی دیوالیہ پن ہے یہ مورد ادا ہم فرمانی کتاب امراہ من دیتے کچھ مرچ مزنی کتاب ترگونے ہاتھ میں حبر باز ہیں حبر باز نہیں بلے حبرات چھ کتاب کہنے مردمان دلہ شرطر کتی فکر نہ کہنا کہ یہ حبر ہنچو پادر ہوا وہ شروع تھا دوبارہ ہمیں مطلبہ ہمیں واجہ قرآن تفسیر چارمی جلد تا یہ اولی جلد ہے سورہ بقرہ ہے سورہ توبہ ہے آیے چراغ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شهرا فی کتاب اللہ کہ ماہانی حساب 12 ہیں اللہ مقرر فرمانتا ہے خدا وعدہ فرمانی کہ تاریخ سال حساب ماہ و روز ہر دنیا نے لہذا جائز ہیں ولی اللہ تعالیٰ اُتے براوتے احکامہ ماہ حساب پسند فرمائیتا و احکام شرعیہ اس پر دائر فرمائے شریعت احکامی ماہ حساب سرا ارخوتگا اس لیے کمری حساب کا محفوظ رکھنا فرض کفایہ ہے اولی نقطہ ہی کی منگوا چکی اندک چھ کتاب ثابت ہوگا نا اسی چھ کتاب ثابت کرنے کے لوٹے یہ کتاب پس ہجری کمری حساب محفوظ دارگ و نگہداری کے ناگ فرض کفایی اسی مفتی آزم فقید پاکستان حضرت مولانا محمد شفیع عثمانی رحمت اللہ علیہ فرمانے اگر تمامی امت کمری حسابات ترک بگن یا یہ فراموش بگن سبب ترک یہ فرض کفایی تمام گناہگار حسابات اشیا شما محفوظ بکنی اشیا حفاظت بکنی بلا اوتی حسابان به دیگه حسابی مثلا شمسی حساب هم بداری جائز ہیں بل سنت الله و سنت السلف ضرور خلاف فدا هم بشی پس عرضم کد که مروچگین جمعه آخرین جمعه آخرین ماه سال هجری قمری ذوالحج آخری جمعه مصادف با 29 ماه و 27 فروردین ماه یعنی شمسی اعتبارا شمسی سال اولی ماه اواخر شمسی سال اولی ماه جا قمری سال آخری ماه چقدر فرق اگر ما حساب اعتبار کنیں شیعہ اعتبار ما کنیں احکام تا چین چو فرق ہے سال یہ فرق تفاوت پیشی ہے شمسی تقویم اولی ماہ توکی ما شما الان و قمری سال آخری ماہ توکی پورا سال یہ تقریبا تفاوت ہے سمی ماہن حساب داد بس احکام تا اعتبار سال ہجری قمری ہے بی ای لحاظہ آیه کریمه ای قسمت با ای مضمون متعلقه دومی آیه که من در ابتدا وند اشیت که یا ایوه النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین ای پیغمبر الله تی نبی خطاب که فرمانی ای من نبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین ای کجا دورانه اسلام ابتدائی دورانا پیغمبر اللہ خطاب پیغمبر علیہ السلام پریشانی زمانے اسلام نو پائیں اسلام ظہور تازہ بتا چیوادی فقط 39 نفر گو حضرت حمزہ آواجہ ناکوا کہ اللہ حاضر ناکو انتی پتبراتنی و به شیر لحاظا که یک جنین یا شیر داتگم برات انتی شیری که مسلمان بودتا 39 نفر مسلمان بودتا بلا انگا پیغمبر پریشان چی وحدی چی رکائی تپکائی اسلام نامہ گرگیں کعبه شریف نزدیکا کوہ صفا پشتنی مگا لوگی هستے مخفیگاہ پیغمبر حضرت ارقم دار الارقم کسانی که سواد شام مکہ رفتا چارتگش اگر سواد شام نرفتا کن ذہنا بدارا رفتا من یہ برا بچا کاسا خدا نصیب کم شما را دوستانا وقتی که مردم چه صفای حرکت کن به طرف مروی رو سعی عمره یا حج انجام دا اولین دروازه راست نیمگا ایدی ما نوشتا باب و دار الارقم یا باب الارقم بچی که یک روچی مردی بنام ارقم ابن ابل ارقم رضی اللہ عنہ لوگ در ہمی محدودہ یا تقریباً بوتا ویشی مسلمانانی پناہگاہ بوتا کسا گمان نکتا کہ پیغمبر ادا بیئے پیغمبر بیئے کہ تو گمان ہمی دا گو مسلمانا قرار کتا جم بوتا آنے تعلیمی داتا نصیحتی کتا اگر نہ ظاہر بو گے جرأت و قدرت نہ بوتا کہ کافران مورد اذیت و آزار قرار داتا با اس سختی و تنگی پیغمبر و مسلمانان پنہانی حالت تا چھ چشم کافران ہوتی دینی وظائف انجام دے گا پیغمبر خدا علیہ السلام یک شپی دل بہ آہ رو دنیا در عالم واب پرو رفتا مکہ شہر ایر سرپتا سرسدایا خاموش لوگانی خانیانی صاحبان وطی در لوگانی دران بستا انسانان وقت دگن تو خواب تا بسر برگن تو گوشش چیزی نش کن چمانش چیزی نگندن فقط یک گندوک و اشکنوکی که قرآن گوشی هو السمیع البصیر شما خدا شنونده و آی بینائن و شما دلانی رازانی زانوکن فقط همایی دروازه کی وقتی پچه اللہ نبی ای پاستا شپی ای فرصتا روی زمین مقدس ترین شہر تو کا و ای شہر پاک ترین نقطہ مسجد الحرام تہا و ای مسجد پاک ترین و مقدس ترین نقطہ بیت اللہ دیوار کنارے بیت اللہ شریف ہے چار دیواریاں مقدسیں چار دیواریاں مقبول تر و مقدس ترین نقطہ بین بیت اللہ شریف ہے چار چوب و حجر الاسود ای جہا کعبہ غلاف گری و تلونجان کا آویزان کا و اللہ دربارہ یک مرادی پیش کر کہ خدایا در لحظه ای که تمام دنیا واب تو آگاہ لا یا تاخذو سنت ولا نوم خدایا در زمانی که تمام درها بروی من سائران مسافران وارد سمندگان بستگا فقط دی در پچه تو بازه در حالی که تی پیغمبر دست به دامان کعبه در ملتزم آویزان یک مرادی هستی یک مقصودی هستی یک چیزی که آیا که مرادی چی تیلو تگه و آ مراد چیه سبحان اللہ در اپہمی موقعیتی در اپہمی مقام حساسی در اپہمی پاسی الشاب در اپہمی عظیم الشانی جاہی اللہ نبی باوتی مقدس قدمہ عبارگاہ حاضر بھی شفع عبامگاہ چھاڑا فاستہا بیت اللہ غلاب گری شی مرادی پیشکا ای زمزمہ کے بالائے رو ملائکہ کے مامور ہے ای اموراں تمام متحیران بارے ای نبی برحق و برجستہ تمام کائنات مراد آئی اجزات پاک ہیں تمام عالم ہستی ماہ و روچ و شمس و قمر و آسمان و زمین آئی ندری کو قربانی گا تمام مراد رسول خدا علیہ السلام ہیں یہ مرادی انسان مراد چیئے کی وادی خدای گری نوتا گئے یہ مراد چیئے چنائیہ پاک مراد پیغمبر و تمام پیغمبر مرید پیغمبر مرید موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام آیاں بشارت ہمیں مراد دیں دنیا آیا اے بنی اسرائیل شما رب مبارک بیچی پیغمبری پیدا کے اگر بائی ایمان بیارے اے خدا مارا جزائی امتان بکیا حضرت عیسیٰ و موسیٰ علیہ السلام دعائی کنا زمین و زمان مراد ہوائی آدھے گا پاک بریدن اما ای لحظہ تہا برائے لحظے ہمیں مراد مرید بھی چو خدا ودگ مرادی رو جی الله دربارا دعاء ولا نجمش اي خدا اي وقتي من مريد لوتوكن منا مرادها من مراد اشي اك عز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصة اي الله مخصوصا من عمر بن خطاب چطولو جون عمر بيار اسلام توقع من مراد عمر اك من چطولو جون خدایا من تی دربار سوالی و مریدون و منی مراد سوال عمره که آیا اسلام تو که بیار و اسلام به ذریعه آیی سر بلند بکن عزت دار با مگاه پیغمبر ای دعای کن گری تو دعای کن ای خدا اسلام ذلیله اسلام خاره اسلام زبونه اسلام زیر پرده مخفی گاهانی تا اسلام نام ما با ترس گرگی و لرزا گرگی ای اسلام ها چیه خاری و ذلت و زبونی ضعف در بیار و عزتمندی بکن قوتی بده شرافتی بده رونقی بده دنیا تا و منی فکر همه تشکیزاتا که کسی که ذریعه عزت و سربلندی اسلام بی عمر بن خطاب که من چطعی دوتو ای بیار اسلام تو که ای اللہ ای دلا تر اسلام نی پیغمبر دعا رد بی چند ساعت اللہ تعالی فرمانی دعا قبول ہے چند ساعت انتظار کر چند ساعت آم موعدی که من مقرر کتا تی یہ مراد به تو تحویل بده ہو چند ساعت دیگه هستیم فقط صبح انگا عمر عمر حضرت عمر نہیں انگا جاہلیت حالت تو کہ تصمیم گیری حرکت کن رہا دگوی بچاروں باری محمد کو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم رہا روگے ترکشو کمانی گونے شمشیری گونے نیزی گونے مسیر راہ تا مردی بنام نعیم بن عبداللہ چمائی کیوتی قبیلہ ہیں حضرت عمر قبیلہ ہیں بلے مشرب اسلام بودا دیکھ دا عمر مروچی تی چہرہ دیکھ ڈولے تی چہرہ غضبناک معلوم ہو گئے مسلح رہ گئے چہ خبر ہے چہ دشمنی ہے مقابلے رہ گئے کجا لشکری حالہ گبت گئے کئی جنگ رہ گئے گوشی اڑا ہمی مرد نہیں محلو کی پہ بی دین کو چھو پت پیروکانی راہی تر رہن تگا پت پیروکانی راہ و رسبو کشو ویل دے پت پیر یہاں چنچو زیارت بودتا ہے کشو آز زیارت ہاں پاک ویل کرنے یک خدای زیارت کرنے من کسی جنگا نہ گیبتا من ہمی مرد جنگا گیبتا من لوٹو خیال راحت کرنو محلو پچھے پریشان ہے یک پاری ہمیشہ نعوذ باللہ بکشونی و فکر راحت کرنو من پہ پیغمبر ہے ہمیں کہ وہ تک اسی پیغمبر ہمیشہ سر دور کنا گا رہا گا ہمیشہ سر یار گا رہا گا ہمیشہ شہید کنا کشا گا رہا گا نعوذ باللہ نعیم بن عبداللہ اسی کے عمر ترہ منت ہیں ترہ پیغمبر ہے سر یار گا کشا گا منت پر ہیں تو رہو تی لوگ حالا گر تو سی مر دیئے تو سینے تی گوہار بی بی پاتمہ خطاب دختر تی گوهر مسلمان بود تا گوت مرده سعید حضرت سعید ابن زید احد المبشرین اشارت المبشرین بالجنه چما دهان ایک پیغمبر اگو جنتی سعید ابن زید پیتی پیسر مسلمان بود تا زید چکی و نشاری بی فاطمه حضرت عمر گوهر بعدن مسلمان بود تا وشتی ورد بقول مردمان تیویتی اگر شیعی بھی بلا تشبیح لوگ سوتے کو بانک صحیح نہیں اسلام تی لوگا پترتا تی گوہار مسلمان ہوتا تی زامات مسلمان ہے تی بری تی لوگی حالا پھر دا ندگنی مگر دیم کا پیغمبر سر یارک ہنچو گفر پی نہیں ای حبرا کی عشقوں یک سر تاپا گویا آتش گری ہے در تمہار چکا زوائی وقت مشی اگر یہ تو رنگ راست یا بری بعد مائدہ زامات ایک گوہر کارا صاف کنو تمام کنو شانا شانی گردن بجنو نورندہ ہرچی بی بی پچ تر ریو تی گوہر لوگ نہیں مگا یہ وقتی گوہر گوتی مردا اللہ قرآن تلاوت کرنے گا یہ قرآن وانا گا بعضی روایت ہیں یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دفار سے درش بستگا چطور سا و قرآن وانا گا تن زمزمہ آوازی آئے گا وقتی در پشتا ہم قرار قراریات باری چی خبر دیتی ہو وانا گی ہے دروازی جا چی برم شاہ محسوس کو گوھارا کی عمر ہیں حیبتناک قریش ای حساب بو نوت کو سخنوری تہا فکت ادور تہا ہمیشہ در زمان قریش جاہلیت ہر کجا بے نمائندگی و سخنوری کسی انتخاب بو حضرت عمر انتخاب بو ہما دور تہا گوھارا فوراً قرآن مجید آ نوشتیانی کی ایرتاں بو پنہان کتا در پچ کو داخل وہ کو جنگا گوہاری ہاں کہ وہ تھی مردہ نجات بدن گوہار ہم لگے جنگ آتا ہی کہ خون چاہیی رخصاران جاری ہوئے گوہار اگوا کہ عمر ما بھی یہ خاطر کتک ورین لٹ ورین کہ ما مسلمان ہوتا گے اگر میں جرم اشیئے تھا وہ بھی منت ہے تھی منت گوہت ہے مارا تکہ تکہ بکا اسلام چمید دلہ در میں گوشتی آخر ہم عمر گوہاری ہیں یہ جملے وقتی کہ عشقون چھا وقتی کہ انسان ہوتی مرام سلام مختیم بھی دشمن ہوتی قرص جواب بدا بندان شکن جواب بدا ہر قدرت مندی بھی آئی یعنی مقدار ہوشی ہے دشمن امتحان کو تما ہر وقتی تو پا کرنش و ذلت و منت لگے گوائی حبرہ منت و سنت کنے غرور گشت بالا درو یہ برا ہوں چمانه یا بری درا همه دیگه تمام چم جهاله که سر جهاله که نه نه نه منظور من یه نبوده شد نه نه پلا پلا پلا یک مانای کنتی همه دوا سر تسلا دا تا تو منت واری به آئی لگی ہی رو درپا هر بگیندی تو دادو اشتا تکی وطی مذہبی حبر سرا نه نه منظور من ایشی نه من بابا چو گشتا تو سو تفاهم مبی یه وادی همه دوا نو بچ یہ قانون ہے گوھار ای جواب غیرت مندانه حضرت عمر بہوش آئی بہت چوتی آ غصہ و غضبہ تیش غضبہ پدا ای خونان چھ گوھارا جنین یہ چہرہ جاریاں یا مقدار مروت سرا مروت بجوش یا کو یہ مردانہ کاری نہیں کہ گوھارا چہرہ خون آلود بکن جنین یا بجا نون غصہ غضب سرد بو اوش خوب شما ہمشی کے وانگتی ہمی وانگتی کلام آواتی کا بیاری من بدے کہ منی بوانو گوھار گوشی کہ آ اللہ کلام ہے تو انگا کفر تو کے تو نجاست تو کے پاکی انسان شیا دست گرا برو جان وشود تھی گا جان شودی گوھار یاری تھی ہما قسمت ہائی از آیات دیمیدن بازی گوشن قرآن مجید ہے اس صورت ابتدائی آیت تن کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ہر انچ در آسمان و زمین ہے خدای تسبیح گوشی جم ترا ہستے توانا ابو حضرت عمر تا یہ جاک آمنو باللہ و رسول اللہ فرمانی بے خدا و خدا رسول ایمان بھی آرے ہمیں بھی گوشتی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بعضی گوشاں و حضرت عطارہ ادام ہمشی نقل کرتا کہ سورہ طہ دیمے کا ابتلا گوانا گا سورہ طہ مبارکہ طہ قرآن مجید ہے لگے تو وانا گا و مقدار کو وانا بو متاثر بو وان بو تا ان کے لگے کلمہ یا لگا خواجہ شار آفتاب شمع دین ذل حق فاروق اعظم شمع دین آن کے حق طہا برو خان از نخون متحر شد چو تاها ادروس. آن که دارد بر سرات این پل سرات، آن که دارد بر سرات اول گذر هست او از قول پیغمبر عمر. پل سرات وقتی که مردمان قرار بی بگذینون دی پر جاهش تا بروی افتتاح کنو کی حضرت عمر انوری حضرت عمر گذیچ پل سرات رو. شیخ عطار فرمانی که اللہ تعالی اولین بار تاہا اس صورتا با آئی مواجه کو تاکہ مثل تاہا پاک و کاملا آئی ننگوہارا برا ازاماتا بازی گوشن کی ایوی اشانی استاد و معلم حضرت خباب پنہان گتا گا پردے پشتا نندرہت گشتی عمر تر مبارک بھی دوشی پیغمبرہ پہ تو دعا کتا پیغمبر دعا قبول ہوتا درہت شی من بری پانا که پیغمبر علیہ السلام کجائیں رہنوائی کنی منہ کجائیں موت رہو نو مطمئن دبا ایمان یارتا سوجی دیں بلے فلان جائیں ارقمے لوگیں واجا ارقمے لوگیں کوہ صفائی برا حضرت عمر رہا دو کبھی با ہم آوتی اسلحہ و امکانات لوگ بستا واجا گو صحابہ یا نشتا حضرت حمزہ ہمو دیں لوگ دروازہ ہوا قدیم زمانہ سادہ ان دروازے کی شگاف و ترک کی ظاہرہ چھتو اکا چھارا گا دشمن یہ واحد میں چارا ہیں بلے کی چم متوجہ بھی ہو حضرت عمر پید آگئے ان کو تمام امکانات نظامیہ مسلح پید آگئے یہ کی حال دیں یا رسول اللہ عمر مسلح با اسلحہ پید آگئے واجہ فرمانی بلی تھی عمر آئی ہے حضرت حمزہ گوشی کے عمر اگر یہ حتا بن یکی ارادہ ہی مرحبا اگر بدی ارادی هستنتی زحما همایی اگر زورون گردن های جنده اگر گوتی زحما سندن دور دیو من دن کئی عمرا حضرت حمزه گوشا هما روچا کم کی پیست مسلمان بکتا یا پیش روچی دروازه پچکنا حضرت عمر داخل وی پیغمبر چوتی جاها پا دیئے پیغمبر زانک دعا ہوت کار کتا پیغمبر پا دیئے چوتی جاها دیمئی رو چند قدم استقبالی کا یہ جاہ ایک ورجی کے گری ادا کی چادری ماں یارتا شادر رحمی جاہی گری عمر بچے منظور یہاں دے گئے سر برے سر دے گئے قول ہے یہ تعبیر کنو کی وارے سر برے گا یہاں دے گئے یا سر دے گا یہاں دے گئے جو واجہ پر سر قربان کنے گا یہاں دے گئے خدمت رسول خدا علیہ السلام فرمان ایدی کہ عشقند آئی اسلام ہے کلمه یاره یا کلمه عشق پیغمبر تکبیر گوشی اسلام اولین تکبیر هم حق پیغمبر گوش الله اکبر مروچ کی مارشوار در مراسم گوشن این مطلب اب تایید کنی با ستا تکبیر یہ تکبیر اولین بار به حضرت عمر اسلام است یاره خوشی سراج پیغمبر خدا علیہ السلام زمان مبارک در رہتا وی پیغمبر فرمان تکبیر گوش الله اکبر این واقعا خدا تو بزرگیه که چیزی که ما را امید نبودا و چیزی که ما پدا با دعا و پریاد چه تو امیدوار و لوتوگ بودتگیر تو منی مراد حاصل کو منی مراد به من عطا کو. واجه خدمت حاضر بی نماز وقتیه طبق معمول نماز حمود چی رکایش کو واجه فرمائیم بلے جہاں پچ کنے نماز کنے حضرت عمر جو سکن کہ نماز کجا کنی حمد اللہ کتا واجه نماز مسجد الحرام النوانی کعبۃ اللہ کی نماز نوانے واجہ فرمانے عمر انگم ما ضعیف نوکی چل سینوں نہ پر بوتے کہ مروچی تو چلو میں نہ پر ہے کافر مار نیلا مزاحمت کرا مانگ ضعیف عرض کہ اسی وجہ گور عمر مسلمان بوا مسلمان نہ بوا کے فائدہ چی ہے وقتی که اللہ دین مستری پایان نماز بعد از ایمانا شیرکانی وانگ بی بی عمرا پیسر ہم عمر آئے گا حلقہ بگوش اسلام ہوگا پیسر شما پوشیدہ و پنہانی وانتا شیرکانی عمر مسلمان بوتا ہم نماز اللہ فرض عبادت نماز شیرکانی کنگ بی بی اور عمر اسلام بودی فائدہ شیو و جب من پیسر ہوشیم برے صحابی ہم زور رندہ بیا من پیسر ہوں بارے ماتی بچہ من بچانو دیما بیئے مانے بی بی مارا مسئل حرام نماز میں صحابی فرمانی حضرت عمر گوتی شمشیرات دیمایا پیغمبر اسلام علیہ السلام صحابہ پشت سرا تا مسجد الحرام اولی نماز در جلو چشمان کفار علی رغم انفہم ادا کنگو یہ اسلام اولی عزت ہے کہ پیغمبر چو خدا لوٹتا گیا قرآن ای آیت اوہدی نازل بو یا ایوہ النبیو حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین اے اللہ نبی ترا خدا بس و حمید چل نفری کے تی پیروی شکتا تا یہ لحظہ از مسلمان ای آیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام بارے نازل ہو یعنی اگر دیکھ ہیچ کسی اسلام پیروی مکہ حمید چل نفر گو حضرت عمر شان ترا کافی ہیں برا اسلام پیش رفتا بس ابن مسعود فرمانی میں چما اسلام از روزی که حضرت عمر مسلمان بود بمانند یک انسانی که در یک زمینه جبهه یک مرادی رای پیش رفت کن دیما سرکپان بی دیما روان بی روزی که اسلام حضرت عمر مسلمان بود اسلام هموارا به سوی پیش رفت رخاده بود روانه بود روز پروش ترقی روز پروش ترقی تا آروچی که حضرت عمر شهید کنگ بود به دست ابو لولو مجوسی کاشانی دوباره اسلام به می چما وشه مثل مردی بو که پد کنزان بی پد روان بی پد کشان بی اسلام پد کشان بو اقب نشینی کو اسلام ها اسلام شکست وران بو ضعیف بو هم بو و این مطالب به مناسبت ایام شهادت حضرت عمر رضی الله عنه بیان کنگ بود که مورخین نویسان تاریخ ضربت خوردن حضرت عمر رضی الله عنه تقریبا 26 ذوالحجه و تاریخ شهادتی یکم محرم که با کوشگی روز یک شنبه بی اعتبار تقویم اولین روز سال هجری قمری اولی ماه اولین روز یکم محرم و این روزا ایام در واقع ایام سوگواری حضرت عمر رضی الله تعالی اهم نماز تها صباح نمازا ابو لولو مجوسیا و تپین تگت و حضرت عمر که نماز شروع کو تکبیری گوش قبل از قرائت شروع بگا یہ کافر ملعون حمله کو و 6-7 ضربه واجه شکم سر وارد کو یکی چه نافقه چیر لگه چه درستان بسترین ضربه یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمین اشی که به زمین کف فورا حضرت عبدالرحمن بن عوف دستی اشاره کو و تی نائبی کو که نماز ادامه بده در حالی که حضرت عمر بین شخصیتی خلیفه دوم پدر خانم رسول الله بی بی حفصه پیغمبر جنین پدر و داماد حضرت علی مرتضی و حضرت فاطمه الزهراء حضرت عمر حضرت عمر 50 سال سن تو کا حضرت علی رضی اللہ عنہ تی دختر 7 بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہا 7 دخترا به پیر مرد 50 سال دا دشمن کو دشمن اچھی سنگ بندی کا یا دوست و آخری بی بی حضرت عمر لوگا بالغ بی مزن بی حضرت عمر دو چک بی چی بی بی یکی نام زید مردین چکیه و جنین چکی نام رقیه رقیه بنت عمر و ام کلثوم و زید ابن عمر و ابن حضرت ام کلثوم بنت علی و فاطمه رضی الله تعالی عنهما یہ واجہ جنازہ لاشا زخمی ایرن ولی نماز اہمیت بچار مسلمانان چ اندازے ہیں حضرت عمر ابن نوش منا بری برا علاج نماز پروش مرد از دوتی من بری برای علاج نه عبدالرحمن بن عوف صف اول نزدیک دستگیری اشاره کن بیا نماز ادامه بده. یک مسئله نماز تا که وقت نیم توضیح بدهم، اگر اماما نماز تا حادثه ای پیش بیه لازم نه نماز بپروشی فورا چه مختلیان یکی اشاره بکن یا بکشی جا با همه تکبیر نماز ادامه ده از سرنو شروع کنگ نلوت. مسلمانان بچاری نماز و جماعت در نماز اهمیت دا که خلیفت المسلمین داماد علی و فاطمه رضی اللہ عنہم آئے جنازہ ایرے پدر خانم رسول اللہ جسد زخمی ایرے چه آئیے به علاج برگو چس کنگا مسلمانان نماز شروع شده تکمیل کنگا مهم تر زانا. حضرت عبدالرحمن پیسر بھی و صحبه نماز با یک قرآتی مختصرین گوندی لکین قرآتی وانی تو نماز زود تمام کن و آب ملعونی کافر که حضرت عمری جتا همیدی فرار کنگا کوشش کنگا ولی صفا مثل آهنی صفا پشت سر اشتاتگا زمستان چیما مردمان کمبل و بزین کیس و چادر ما یارتا صحابه یا 14 نفر دیگر زخمی کر رہا جنان گنگ کر رہا پس کن درب کبھی دیگر صحابی دیگر ہم شہید کن. آخر آئی ایک نفری خوشیاری کن ہوتی بطوری کہ مانی یارتا آئی سر دور دن کہ زخمی منہ کارما کن تو منہ آئی خنجر زخمی مکا بطوری بسر دور دن کہ دستگیری کن وقتی گندی کافر کہ من دستگیر بود تو گن خودکشی کن وطا وط کشی تو وط پی سر جہنمی کے پدا با خودکشی جہنمی تر بھی. حضرت تمہارا نماز بعد چس کنا برن روگا اولی سوالی که کنا بیهوشی بعد بیهوشیه گوشی منی جنو که من خبر بده گوشن تیف ابو لولو کافرین گوشی الله اکبر الحمدلله که مسلمانی دست به منی خونه آگوشته نه که قیامت خدایی گرفتار بکره ای ود بندری کافری پروان و ای همه آرزوی منی که من چه خدا لوتتا. حضرت کعب احبار یادی که روی عالم توراتا رضی الله عنه و رحمه ای عمر ای امیر المومنین تورات تا من وانتا که تو پیغمبر دومی خلیفه بی و تو شهید کنگ بی. حضرت عمر اگوه که مدینه شهر اسلام مرکز امنیت مرکزه به ای امنیت برکتا تمام ولایت های اسلامی در امان جنین و پیرزالت تنها 100 کیلومتر 200 کیلومتر سفر کنه هیچ خوفیش نیسته مدینه من شهیدی رسید بی بلا امیدوار بو لگے دعایا دیکھ برے اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلے ہمیشہ دعائی کو اے خدا من اوتی راہ شہیدی نصیب بکا و منا قبرہ من اوتی حبیب شہرتہ نصیب بکا قبول بدعا نبو شہیدی بھی کجا مدینہ شہر کجا جو ہاں بدا مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در حال نماز در محراب. اگر منا کسانی از شما خدا نصیب کو باهم حضرت عمر جای شهادت اما انگشت دیر کنو شما را انشاءاللہ پیش دارم کی نقطه عادت و برشید این محراب نیه انو که محراب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر مسجد توسعه داتا گا دیماتر بورتا گا محراب دیماتر بورتا گا حمودا الان هیچ آثار دیگانی ولی یہ حقیری ذات به حکم خدا شما را پیش دارم. خدا یہ دعائیں ہم قبول کو شہیدی ہم نصیب کو چین جائے و اچھی حالت دیتا بہترین حالت انسان مر کے ہمارے کی عبادت تو قبول دیتی ہم شہیدی موت و قبر اللہ مدینہ نصیب کو عمر مدینہ قبر لوٹتا گا اور اللہ گوش کو عمر نہ ستنہا مدینہ مدینہ بہترین خاک ہما تکی خاکی کہ عرش ہم آئی دیما عرش ہم آئی دیما سر جہل کا عرشم با افتخار آئیه چاری آخاک عظمت و وقام چه عرشا بالاتره من ترا و تی نبیه و تی نبیه محبوب ترین یار غار ابو بکر صدیق بغلا قبه خضرائی چیرا سبزین گنبل چیرا واپی پروردگارا بوت فضل کرم مارا ای شخصیت های عظیم الشان اسلام کتاب حال هجری قمری سال آخری ماه ای دو شهید با عظمت ای دو جمعه شمع حالات جهت اشی کے مہتا بیداری و غیرت دینی و اسلامی پیدا و بی بیان کنائی بودتگان و محرم ما سالار شہیدان سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما شہادت ہے بیان اوقات و ایام پروردگارا ای اسلام جان فدا و جان نثاریں شخصیتانی کے تاریخ بشریت نہ تنہا عالم انسانیت عالم ملکوت ہم پیشانی افتخارات فخر گن مارا آنی راہ و روشا ادامہ دے گے توفیق بدے مارا آنی صادقین و راستین پیروان قرار بدے و اسلام مجد و عزت و شرفیا کہ از دست رفته به سبب میں تنبلی و چه اسلام ارزشانی دوری اختیار کنه گا اے خدا به اسلام و به ما مسلمین دوباره بر بگردین و باز به ما تحویل بده کفر همه پیم که در دوران خلافت راشده تو شرمنده و نگون سار و شرم سار کو تگا اے خدا الان هم نگون سار تر از گذشته و سرکوبتر و سرنگونتر از گذشته قرار بده و بیرقا اسلام پر افتخاریم به نشیب و فراد روی زمین به اعتزاز در بیار علیک دهرا سلام الله یا عمرو ففیک ما زال دین الله یفتخرو شاعر فرمانی ای کتاب هم یار تگه ولی وقت تمامه که در حضرت عمر تعریف کنمشی علیک دهرا سلام الله یا عمرو ففیک ما زال دین الله یفتخرو ای عمر تمام تا دور و زمان هستی الله السلام به سر تو باتی تا دنیا هستی اسلام به تی وجود فخر و افتخار کن و تتل الشرع اذن لا يزول وقد ارضیت ربک والآمال تدخرو و لیس یجهد ما شیدت من شرف للمسلمین و هذا العین والاثر تا وقتی که ای چما یک انسان منصفیات چم بینائی دنیا تحابی تی خدمات اسلام برای اسلام برای مسلمین و بنیادهای محکمی که برای اسلام تو ایر کتگان و آروبی که کفر دل تحاد بوسیلے تو اللہ دور داتا هیچ انسان مسلمان اگر یک نفری در دنیا بمانی آیان فراموش کتا نکن آل الجناب امیر المؤمنین ابو حفص کریم الخصال الاورع الخطر یا دعوت المصطفی یا دعوت المصطفی اے آکسی که تو مصطفی علیہ السلام دعائے تو دعائے پیغمبر ہے ہنچو کو پیغمبر دعائے خلیل ہے ابراہیم خلیل اللہ بیت اللہ بنا کو چا اللہ چی لوٹے پیغمبر لوٹے اے اللہ یہ بیت میں اشارہ لم یزرین بنا کنو ادا قوم یا آباد کا یہ قوم ہلاکا پیغمبر محمد مصطفی رحم دے واجہ فرمائے انا دعوت ابی ابراہیم منوتی پدر حضرت ابراہیم دعائے سمر رہے ہوں ہنچکہ رسول خدا علیہ السلام ہما بیت اللہ کنارے خلیل اللہ چا خدا ہوتی مراد چیل ہوتی رسول اللہ ہلوتی ہما بیت دیوار کنارہ حبیب اللہ محمد مصطفی علیہ السلام و تی مراد چا خدا حضرت عمر و ہر دو دعا قبولا قبولنا یا دعوت المصطفی یا دعوت المصطفی اے مصطفی علیہ السلام لوٹتگین دعا للدین کنت کما تو برای دینا ہما تو ربط ایک ارادہ پیغمبر لوٹتے گا ہنچ کو پیغمبر لوٹتے گا عز الاسلام بے عمر بن الخطاب اے خدا بے عمر و ذریعہ اسلام عزت بلے ہنچ کو پیغمبر لوٹے تو ہنچ در رہتے ہیں والنیل خاطبته فانجر ممتسلا والنیل خاطبته فانجر ممتسلا یجری و امزل لذی امزیته القدر یجری و امزیته اللذی و امزیته ما امزیته القدر وقتی که دریای نیل تو دستور دا که ای نیل جاری بو سیراب که خشک سرزمینان مصرے گا که مردم جلاوطن بوگی گا آنی پنبه کشار نبی روگا تو نیلا یک خطابی دا یک نہیبی دا یک تواری پر دا و کاغذی امضا کو نیل تا فرماتے دور دے اگو آچی زکتا امضا کو تگا خدای تقدیر ہم امضا کو فیصلہ کو نیل 16,000 بلند ارتفاع آپی چیز بو تمام زمینی سیراب گتا یہ واقعہ میں دیکھ وقت بیان کرتا ہے وقت نہیں اس میں. ساریہ بن زنیم سپہ سالار لشکر اسلام ایران فتح کران نہاوند فتح تہا لشکری محاصرے بھی ہم تو جمعی روچی حضرت عمر خطبہ وانا کے منبر سرا یک گناگا خطبہ موضوع دیگری وانا نے. الان من یہ موضوع بیان کرنے کو یا برا بوشنگ بابا ماشین نہ برے بچارے وہ مردم در متوجہ بک یعنی چی چی گوشی مولوی ہنو حضرت عمر شہیدی بیان کرنے کے فلان واقعہ شو ماشین نہ بپائے ہر کم متوجہ بھی خطبہ درمیانہ موضوع دیگر بیان کرنے گئے یا کہنا گا یہ آواز بے اختیار دریئے در جمع مردوں میں مرسرا یا ساریہ الجبل الجبل اے ساریہ متوجہ کوہ بوک سوا جنگ بوتے دیکھ میری خطبہ ادامہ دا مردم حیران و ساریہ فتوحات ایران نہاوند تاہم مشغول ہے ساریہ ہے تو کچھیں حضرت عمر توار پر دے گئے اور کوہ ہے تو کچھیں الجبل الجبل رندا جستی کنا واجہ یہ خبر چیہ کہ من دیما و شہن جو ظاہر بو کہ اسلام لشکر در نہاوند بفرماندہی ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ در محاصرہ کافران قرار کر گئی ہیں اگر کم کی وطن مپایا کافر انا محاصرہ کنا از بین برا بے اختیار چمین دفاع ایدہ خبر درا رندا کے لشکر ہمیں لشکریہ جستی کنا گوشی ہو اینن جمعے ہمیں اوقات کے مدینہ نماز بھی کم کی پیسر در یب برا معجہ درگیرتی کو کافرہ ما دیمینی مگر وقتی کافر دیمان بزن کافران مجوسان ترفن دی کدر کوه پشتینی مگر لوٹا مارا دورا کنا محاصرہ بکنا یک دسته مزنی لشکری کوه پشتا من ترانے ما متوجہ نتی حمید ایک صدای میں گوشہ یاد حمودا کہ یا ساریہ الجبل اے ساریہ ای کوه پشتا محاصر بے ما آنگو کہ ربتی مطلع دشمن چی گروت مارا گرائش محاصرہ کنا ما موفق بوتی دشمن ترفن نابود بوت از بین رادار هستی میبیدی نا دستگاه تشکیلات ولی اللہ عزوجلال وتی پیغمبر جان نصارانی چشم نگاہا چنان چر رادارا قوی تر کتا کہ مدینہ منبر سرا نہاوند و ایران و حمدان اطرافا مشاہدہ کنا مود چمان گندا او دو صف آرائی کنا خدایا بے اے بزرگاں بزرگواران بے اے انسان های کم نظیر و بی نظیر تو فعلا اسلام و همه مجد و شرف و عزت از دست رفته دوباره باز بگردیم و کفر به همه زبونی و خاری و بیشتر از زبونی و خاری ها به خاک مزلت بنندین و خاری بکن میگو تمام مسلمانانی پریشانیان دور بکن و دشمنان میگو مسلمانانی در هر کجا هر لباسی تهایان نابود و سرنگون و شکست خال و روسیه و شرمسارش بکن وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر سبحانك الله وبحمدك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله